Emmanuel Pellegrini piano, Jesse Schelderink sax en Nick Kerkhoff op de bas. We gaan zo verder naar twee andere nummers luisteren van het debuutalbum. Maar ook naar vader van jazzpianist en componist Benito González. London Sound van Ulysses Owens Jr. Big Band. Stephen Harris en Benny Benek III. En ja, we gaan dus luisteren ook naar, naar twee nummers van debuutalbum Here and Now van Nick Kerkhoff. Here and Now is namelijk ook een nummer. En The Last Train Home. Het was altijd al een droom, uitgesteld. En dan is er, ja, daar ben je er klaar voor. Al dus Nick Kerkhoff. Het was opgenomen in Studio Tattoria Musica in Osnabrück, midden in de weilanden. En 14 mei is het album gereleased. Dan gaan we nu luisteren naar The Last Train Home. Thank you. Thank you. Thank you. Vader van Benito González, Nicholas Payton, Christian McBride en Sasha Meshon van hun album Sing to the World. We gaan straks luisteren naar muziek van de Phil Morrison Trio en Joe Watts. Ask Me Later van Gathering in Jazz. Milagro van rock jazz pianist Alan Pasqua met Dave Holland en Jack DeJohnette. En de albums van Alan Pasqua, Standards, werd in 2008 genomineerd voor een Grammy Award. En we beginnen het blokje met Money Too van saxofonist Joe Lepeno, trompetist Dave Glass, soundprints, piano Lawrence Fields en bas Linda May Han O. En drums Joey Barron. Money Too. Bye. Thank you. Mystiek van de Phil Morrison Trio en Joe Watts. En we zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van het eerste uur van Jazz Meeting. We gaan eruit met Sunflowers van saxofoniste Julian Castellano en de Poolse gitarist Maciek Pies van hun album Connections Without Borders. En we zijn er weer naar de klok van 8 uur. Gaan we weer met muziek verder in Jazz Meeting, deel 2.